بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، بعد يكون حميد الله سبحانه وتعالى نكم صلي أنتميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maudhui ambayo iko mbele yetu ni maudhui ya jamaatu tabligh, na kama walivyosema mashekhe, ni maudhui muhimu sana, na hii ni kwa sababu hii jamaa ya tabligh imebeba wadhifa mkubwa sana, wadhifa wa mitume wa Allah alayhimu salam. Halafu waliobeba sio wastahiki wa hilo jambo. Kwa hiyo kubainisha kwamba huo mzigo uliobebwa haupelekwi kwa muhusika ni jambo muhimu sana, ili umma wa Waislamu uweze kutambua kwamba hawa waliobeba jukumu la da'wa hawaifanyi da'wa ile iliyoagizwa na Allah tabaraka wa ta'ala na mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fa inna da'wata ila Allah azza wa jalla wadhifatun 'azima, hakika da'wa jambo la kuwalingania watu kwa Allah tabaraka wa ta'ala ni kazi iliyokuwa tukufu na ni kazi iliyokuwa na heshima kubwa sana. Na wakafa biha adhama wa sharafan annaha ibaratun an irshadi an-nas ila al-haq, yatosha kabisa kwa ile heshima ya da'wa na nafasi yake, kwani ni ibara ya kuongoza watu kwenye haki. Na mtu anapokuja akakueleza kwamba lengo lake ni kukuongoza katika haki na wewe unaitafuta haki, bila shaka utakuwa haraka sana kumsikiliza na kuyakubali maneno yake. Lakini pia ni ibara iliyobeba jumla ya maneno ya kuwafanya watu waipende haki na kheri, na kuwaondoa watu katika batil, lakini pia kuwatoa watu katika dhulumat na kuwaelekeza katika nuru, kuwaokoa watu na moto wa jahannam na kuingiza watu katika pepo ya ajli. Kwa hivyo mtu anapokuja na sura kama hii, watu humsikiliza na watu hupenda kuyachukua maneno yake, kwa sababu wanaamini kwamba anawaongoza katika haki. Sasa hii ni sehemu mbaya sana ambayo haifai kunyamaziwa. Katika maneno yalizungumza Sheikh hapa asubuhi, ni katika ile hadithi ya Hudhaifa radhiallahu anhu, ambayo Hudhaifa ameeleza kwamba masahaba walikuwa wakiuliza kheri, lakini yeye akawa anauliza shari. Lengo lake ni nini? Aitambue shari iko namna gani, aweze kuiepuka. So kama utakuwa huijui shari iko namna gani, hautaweza kuiepuka. Na watu wengi wanaposikia tu kwamba huyu analingania la ilaha illa Allah, basi huku ndio kwa sawa. Sahawa watu wamelibeba hili neno katika sura kuonyesha kwamba wanalitangaza hili neno, lakini tutaona huku mbele, je, ni kweli wanatangaza hili neno? Ili wale wanaolaumu kwamba moja katika tabu na shida walizokuwa nazo hawa masalafi ni kuwatia dosari wenzao na kuwaona wenzao kwamba wao hawafanyi da'wa, wao ndio wanaofanya da'wa. Na mwingine akasema masalafi wameshika funguo za pepo, wamwingiza wamtakaye na wamtoa wamtakaye. Kila mmoja anayasema yake. Nilikuwa nimetaraji nizungumze maudhui nilizungumza katika daura ya mwanzo ya vijana wa chuo Pongwe, lakini nikapata salamu kutoka kwa maulana mmoja. Nikisema maulana, inawezekana wengine wakawa hawajui maulana ni yule mtu burusugu ambaye ametoka sana, lakini wakati ametoka alikuwa na mtazamo kidogo, ana elimu ya dini, yani anajua alif b. Kitoka unajua kusoma Qur'ani na hadithi mbili tatu kwa Kiarabu, ukatoka miezi minne, ukabahatika ukaenda India, Bangladesh, jina lako linahama kutoka kwenye sati na buruzugu unaenda kwenye maulana. Sijui kama hili mnalijua. Kwa hiyo ukishakuwa maulana, wewe ni mtu wa juu sana na heshima yako ni kubwa. Sasa kuna maulana huyu aliyazungumza maneno akiwa anajaribu kujibu baadhi ya maneno kwamba watu hawajui tablighi ni nini, na akajaribu kutaja mifano midogo midogo. Niliposikiliza nikasema basi ngoja nibadilishe hii maudhui kidogo, mimi nitazungumza hiyo mifano ya hoja ambazo yeye ameziona kwamba ndiyo hoja za kuendelea kuwafanya watu wabakie katika kundi la tablighi. Sasa hii da'wa ni da'wa ya mitume alayhimu salam, na hawa mitume ndio viumbe bora wa Allah tabaraka wa taala, na ikarithiwa kazi yao na ulamau al-amiluna rabbaniyun, wakairithi kazi ya mitume. Lakini Allah tabaraka wa taala ameipa sharaf kuizungumza katika Qur'ani aliposema wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani min al-muslimin. Nani basi ambaye atakuwa na maneno mazuri zaidi yanayofaa kusikilizwa na kufuatwa na kufanyiwa kazi kuliko yule ambaye anawaita watu kwa Allah tabaraka wa taala? Kauli ya Allah tabaraka wa taala aliposema da'a ila Allah, da'watu ila Allah hiya da'watu ila dinihi alhaq almutakamil, kuwalingania watu kwa Allah ni kuwalingania watu katika dini yake ya haki iliyokamilika. Na yule da'i anayelingania da'wa hiyo analingania katika dini ya Allah, wa ila siratihi almustaqim, na analingania katika njia ya Allah iliyonyooka. Jambo hili ni lazima liendane sambamba na utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sasa ibara hii ya neno, jamaatu tablighi wanaposimama katika msikiti baada ya swala huitumia, kwamba mafanikio yetu hapa duniani, kaburini na kesho akhera, Allah tabaraka wa taala ameyaweka katika dini kamili. Na dini kamili itapatikana kwenye maisha yetu kwa kufanya juhudi, kwa ajili ya juhudi hiyo, baada ya dua tukae tusikilize maneno ya imani, ili tuweze kupata utaratibu sahihi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ibara ukisikia kama unaiona iko vizuri kabisa, lakini anzia hapo hapo kwamba dini kamili kufuata utaratibu sahihi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afu yeye mwenyewe akimaliza kusema haya maneno, akikaa chini imamu akisema subhanallah, naye anaanzisha kuhesabu vidole, sawa sawa, na hata jua imefika ngapi, ataambiwa tena alhamdulillah, ataachia pale pale, ataingia hatua ya pili alhamdulillah, na wala hatahitajia kujua na ile imefika ngapi, ataambiwa tena alhamdulillah, naye atahama tena, atafanya alhamdulillah, na wala hatuambiwa imekamilika au bado, ataambiwa alfatiha, ataachia pale, atasoma Fatiha. Huu utaratibu ni wa nani? Hapa alipokuwa akasimama amesema utaratibu kamili wa dini kwa kufuata maelekezo mafundisho ya Mtume. Huu utaratibu ni wa Mtume huu? Mtakuwa mnanielewa kidogo. Haya ndio matatizo. Kwa hiyo wanaanza kuharibu pale pale mwanzoni wa maneno yao, wanaanza kuharibu. Lakini Allah tabaraka wa taala hili jambo hakuliweka katika njia hiyo, kwamba maneno yaende kinyume na matendo. Na hawezi kuwa dai akawalingania watu katika da'wa ya haki ila awe ameshikamana na kitabu na sunna, tena kwa ufahamu wa wema waliotangulia, aipite njia yao na ashikamane na itikadi yao. Allah tabaraka wa taala ametuambia katika Qur'an, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Aya hii alipoisoma Maulana akasema, angalia hapa, Allah tabaraka wa taala asema, amwambia Mtume, waambie hii ndiyo kazi yangu. Kazi yake kazi gani? Ad'u ila Allah, nalingania watu kwa Allah, ala basira, na nafanya jambo hili kwa elimu. Kuna watu wanasema elimu tuwakubalie hivyo hivyo, wanaposema elimu maneno ya Maulana, elimu ya thanawi, ya jamia au ya mutawasita au ya ibtidai. Bahati mbaya ikiwa hujui maana ya elimu unaweza kuzungumza maneno kama haya, lakini kwa mtu anayejua maana ya elimu hana haja ya kuuliza thanawi wala mutawasita. Tufahamiane vizuri. Lakini hii ni njia ya talbisi, kuwafanya wale majuhali waliokaa mbele yake walibebe jambo la Mtume ambalo hawalijui kulifikisha, watalifikisha wapi? Kwa hiyo akasema kwamba kazi hii ya kufikisha da'wa, Mtume akasema ni kazi yangu mimi, ana wa manitabaani, mimi na walionifuata. Jamani, walionifuata mimi watakuwa ni watu gani? Si ni Waislamu? Kwa hiyo hii ni kazi ya kila Muislamu. Sasa ukitaka kukataza pombe unabidi ukasome kwanza ndio uje ukataze pombe. Kuna vitu vinajulikana katika dini uharamu wake na uhalali wake kwa dharura. Hakuna asiyevijua vitu hivi. Na wanadamu wanavijua, waliosoma na ambao hawakusoma. Sasa mazungumzo yetu sisi yako katika jamaatu tablighi. Muasisi wa hii jamaa anaitwa Muhammad Ilyasa ibn Muhammad bin Ismail. Huyu bwana tunaposema muasisi wa jamaa, yule maulana alipoizungumza hii jumla akasema hivi, hivi Muhammad Ilyasa ndio alianza kufanya kazi ya da'wa? Alafu wala hajafanya da'wa, ameanzisha kundi linalodai kwamba linafanya da'wa na halifanyi nini? Halifanyi da'wa. Kwa hiyo tunapozungumza jamaatu tablighi, tunazungumza kundi la upotovu ambalo limebeba wadhifa wa mitume katika sura ambayo sio iliyofundishwa na mitume. Halafu badala ya kuwa kwamba lifate ile manhaji ya mitume, lenyewe linafuata manhaji ya muasisi wao ambaye ndiye huyu bwana anaitwa Muhammad Ilyasa Al-Kandahar. Majina ya Kihindi unaweza kupatia kutamka na unaweza kukosea. Kwa hiyo akiwa Muhindi anaweza kutamka vizuri zaidi na utaiona inakaa katika mahala pake. Lakini jamaatu at-tablighi ni jamaatu asufia, lakini pia vile vile akida yake si akida ya ahli sunnati wal jamaa, na ni akida iko mbali sana, wala haikurubiani na akida ya ahli sunnati wal jamaa. Na masati wengi wa Tanzania hili hawana haja ya kulijua. Nikisema masati mnaelewa sati ni mtu gani? Sheikh, unamjua sati? Wale wanakundi wale wanaotoka na jamaa siku tatu, siku 40, miezi minne, watu waliokundini ndio wanaitwa masati. Kama alivyosema shekhi wangu, haya ni majina ya Kihindi, sio majina ya Kiarabu, lakini ukishatoka ndio utajua sati maana yake, sati maana yake nini. Sasa wale wanakundi hawana haja ya kujua kwamba hawa ni masufi wala hawa ni matridia, hawana haja ya kujua. Wenyewe wanataka kujua ni kwamba pale mbele kuna neno la ilaha illa Allah Muhammadur Rasul. Bas, muasisi wa hii jamaa aliweka misingi na aliweka njia. Fa jamaatu at-tablighi la yakbaluna ayu manhajin akhar. Sifa hii jamaa hawakubali njia ingine yoyote ambayo iko kinyume na njia iliyowekwa na Muhammad Ilyas. Miaka ya nyuma mimi niliwahi kutoka na hawa mabwana kwa mategemeo ya fatawa ya Sheikh Ibn Baz, kwamba watu wenye elimu wanaojua akida ya ahli sunna watoke nao wakawafundisha hawa watu akida. Hawa watu wanapenda da'wa lakini majahili. Mimi nikatoka nao nikawaambia, hii njia tunayokwenda nayo sio njia sawa. Na aliyekuwa amenishawishi alikuwa maulana wao mmoja na muhifadhi, kwa sababu alikuwa rafiki yangu sana. Akaniambia, wewe kwa sababu ulishawahi kutoka kabla hujaenda kusoma, wewe utatusaidia sana sisi, twende na gharama zangu. Akazibeba yeye, tena hichi kitabu ndo kizuri ukatufundishe. Kuna kitabu kimoja cha da'wa, sifatu da'iya, tufundishe hichi kitabu ili da'wa iende sawa sawa. Nikamwambia, hichi kitabu bahati mbaya tutaachana mwanzoni tu ukurasa wa kwanza, wala hatufiki mbali, kwa sababu manhaji inayotakiwa katika da'wa ni manhaji al-anbiya, na nyiye mwataka manhaji Muhammad Ilyas. Shaitani baina dhalik, hivi ni vitu viwili viko tofauti. Na kweli nilipofikisha fikra ya mwanzo kabisa, akanambia, mawazo yako ni mazuri sana, lakini haya mawazo lazima tuyapeleke kwa wazee. Unajua kwa wazee sio Dar es Salaam, kwa wazee ni huko kwenye markazi kuu, kwa sababu wale Allah amewajalia wanapata fikra kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani wanamuona mtume, wanamuota mtume anawapa maelekezo, hili jambo linde hivi. Kwa hii dawa usifikirie imekuja kuja tu hivi. Kwa mawazo yako haya mazuri tutayapeleka kule, wazee wakiyakubali tutayafanyia kazi. Yale mawazo yangu hayakufika hata Dar es Salaam, hayakufika mbali. Kulikuwa na buruzugu mmoja pale akasema, huyu shekhe amekuja jana tu, shekhe Muhammad Ilyas alikuwa anapata muongozo kutoka kwa mtu. Sasa tutafuta mtu tukangaike kupeleka mawazo haya huko, tuache muongozo wa mtu ambaye ameianzisha hii juhudi, itakuwa ni kudharau, na jambo likaishia pale. Kwa hiyo hawakubali kubadilisha manhaji hii hata siku moja. Na alikuja shekhe mmoja kutoka Misri katika mji wetu Tabora na jamaa Tabligh, na kawaida wakiwapata mashekhe kutoka katika nchi za Kiarabu huwa wanafanya ziara kwa mashekhe wa ule mji kuwaalika kuja kukutana na ule shekhe mwenzao, ndo anaweza kuwafanyia targhibu vizuri. Nikisema targhibu maana yake kuwahamasisha ili washiriki katika hii jamaa. Mimi kaenda kulala na ule shekhe, tukazungumza, nikamwambia wewe umewezaje kutoka na hawa watu kutoka Misri mpaka Tanzania, miezi minne watembea na hawa watu, umewezaje? Akaniambia ninawafundisha. Nikamwambia umewafundisha nini? Nawafundisha dini, na wewe nakuhusia toka nao kawafundishi dini, anza kuwafundisha tauhidi kidogo kidogo. Akawaita wale maamili wa pale mkoani, kaeni na huyu bwana awafundishe. Darasa ilikuwa siku moja tu, moja tu, na ikafa siku ile ile moja. Tumekwenda katika siku hiyo, maana kwenye nakutana siku ya Alhamisi peke yake. Kwa mimi nilipokwenda nikamwambia, tutakachoanza kusoma sisi ni kile kile ambacho tunakitangaza, kwa tusome maana ya la ilaha illa Allah. Tukaishia hapo hapo. Amiri akanambia, hii ni ilmu almasail, na hii inaita tanfiri, inagawa watu. Tukianza kuzungumza haya mambo, da'wa itafeli. Alafu sisi hapa tumekuja kwa ajili ya kupandisha imani, sio kwa ajili ya kusoma. Darasa ikafa na haikurudia tena mpaka leo. Kwa hiyo hawakubali kubadilisha manhaji yao kwa manhaji nyingine yoyote ambayo imewekwa na muasisi wao Muhammad Ilyas. Na manhaji yake huyu bwana iko tofauti kabisa na manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tofauti ya kwanza, jamaatu tablighi taraku wastarahat al-kufri bitaghut, wameacha moja kwa moja kuzungumza kufuru ya taghut. Hichi kitu hakizungumzwi kabisa katika kundi la tablighi, katika da'wa yao hawazungumzi kabisa habari ya taghut. Hivyo wao hawaipingi, na wanaona kupinga taghut inapelekea kuleta farqa na mgawanyiko katika jamii. Hivyo hawana fungu katika al-istimsak bil urwati al-wuthqa, hawana fungu la kushikamana na urwati al-wuthqa. Allah tabarak wa ta'ala ameeleza katika Qur'an, faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa, yule ambaye atapinga taghut, na wao hawapingi taghut, wa yu'minu billah, na wakamwamini Allah. Kwa hivyo wao wamekataa moja ya kufuru taghut, wamekubali moja ya kumwamini Allah. Na wanasema hauwezi ukaongeza imani ukikaa kwenye mji wako, lazima utoke. Ni sawasawa unapokuwa unasema kwamba wataka imani yako iongezeke, umekaa hapa hapa, unaenda msikitini unarudi, ni sawa na mtu ambaye anataka kuosha matope kwenye mguu wake, halafu yeye mwenyewe yuko kwenye matope, anainua mguu wa kulia anauosha na maji vizuri, unakuwa msafi, halafu anaurudisha kwenye matope mle mle. Alafu anaunua mguu wa pili wa kushoto anauosha tena, alafu anauweka mle mle kwenye matope. Ni lini atakuwa msafi? Itawezekana huyu mtu atakoga miaka yote na hatakuwa msafi? Sasa ukitaka kuwa msafi, toka. Kwa ukitoka kule, ndio imani yako inafanya nini? Imani yako inazidi. Sasa wao wanachojali ni kuongeza imani, imani ipande na kufuru ibakie pale pale. Ukiangalia aya hii inaonyesha kwamba kushikamana na urwatul wuthqa, ambayo ndiyo kalimatu tauhid, وكلمه الاسلام ان شرط مبيلي شرط يا كwanza الكفر بالطاغوت شرط يا كwanza ni kupinga طاغوت لكن شرط يا pili الايمان بالله كويو فمن اتى بهذين الشرطين اتكيلتا هيا ما شرط مويلي فقد استمسك بالعروه الوثقى هو يتكون مشكمانا مع عروه الوثقى na mtu ambaye hatoleta atakuwa hakushikamana na urwatul wuthqa. Kwa hali hiyo utagundua kwamba jamaatu tabligh hawakushikamana na urwatul wuthqa. Lakini pia jamaatu tabligh katika hii kalima ya la ilaha illa Allah, hawa Tanzania, kizungumza jamaatu tabligh wa hapa Tanzania kwetu kina Maulana, wao wakizungumza maana ya la ilaha ila Allah wanasema hapana apasiye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wasema hivyo. Lakini hawaendi kwenye muktadhati za hii kalima, kwa maana ya kwamba nguzo zake, sharti zake na waqidu zake. Wao wasema makusudio ya hii kalima, makusudio yake yatapatikana kwa mtu kutoa yaqini fasid ala dhati al-ashiya al-mahsusa wal-malmusa wal-mar'iyya, mtu kuondoa yaqini kwenye vitu. Tutakiwa tuondoe yaqini ya vitu vinavyoonekana, vinavyogusika, vinavyoweza kupatikana kwa hisia miongoni mwa hisia za mwanadamu. Wa idkhalu al-yaqin as-sadiq ala dhati, na kuingiza yaqini ya dhati kwa Allah. Vitu vyote haviwezi, anaweza Allah, kwa sababu Allah ndiyo khaliq na Allah ndiyo raziq na Allah ndiyo muhyi na Allah ndiye mumit wa na kuendelea. Kwa haya ndiyo utakuwa wewe waweza kuyafikia makusudio ya hii kalima. Kwa hiyo hii kalima ilipokuja, ilikuja kututaka sisi makusudio yetu tuyaondoe kwenye vitu, tuyaweke kwa nani? Kwa Allah. Na yakini yake utaipata vipi? Yakini yake kalima hii utaipata kwa kutoka siku tatu, au kwa kutoka siku 40, au kwa kutoka miezi minne. Hawaongezi zaidi ya hapo. Sasa utaona maduati wa tablighi wanayafanya haya makusudio ya hii kalima ya la ilaha illa Allah, ndio dawa ilivyokuja kuzungumzwa na Mtume sallallahu alayhi wasallama. Lakini pia wanaongezea nukta, wanasema hivi, kwa kuyaingiza haya sasa makusudio na kuipata yakini yake, utaweza kuwa kuyaondoa masanamu katika moyo wako, na masanamu katika moyo wako yako aina tano. Wanasema aina ya kwanza ya sanamu ambalo wewe hutakiwi kuliwekea yakini katika moyo wako, atakasu, ni kufanya hizi biashara, kutafuta chumo hata kama la halali, na kuzichukua sababu hata kama ni kwa njia ya halali, kwa sababu hizi kazi na hizi biashara ni sanamu. Si mnanielewa vizuri? Kazi ni nini? Ni sanamu. Watu wanaabudu kazi zao. Kazi kimwambia atoke atatoka, kazi kimwambia isitoke hatoki. Kiangalia hii kalima na hili sanamu la kwanza, utaliona liko kinyume hata na mitume. Maana kama ni kufanya kazi ni sanamu, itakuwa sanamu lilianza na Nuhu aliyetengeneza safina, au sio? Si Najari akatengeneza safina, kwa hiyo alikuwa na sanamu hilo. Lakini pia hata Muhammad alifanya kazi ya biashara sallallahu alayhi wasallam, pia naye alikuwa na sanamu. Hii ni jamaa tabligh. Na sanamu lingine la pili ni hizi al-qurbat wa sadaqat wal mulat, kwa namna zake zote, kwa sababu hivi vitu ndio maana utatuona sisi watu wa jamaa tablighi huwa hatuombi michango msikitini, kwa sababu hizi michango na hizi sadaka ni sanamu pia, zinawafanya watu wanapumbazika. kufanya kazi ya dawa na kujitolea katika njia ya Allah. Kwa watu wanatakiwa watoke kwa mali zao na nafsi zao. Hili ni sanamu pia lingine. Lakini pia sanamu la tatu ni nafsi yako, al-ammarata bisu. Nafsi inakuamrisha mabaya, inakuzuia katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Na sanamu la nne ni al-hawa, matamanio ya nafsi yako. Na sanamu la tano ni shaitani. Na huyu sanamu wa tano ndio sanamu mkubwa zaidi, na njia ya kumvunja huyu sanamu ni kutoka fi sabilillah. Kwa ukitaka biashara yako itakaswe iwe sio sanamu, utoke fi sabilillah siku tatu kwa uchache kila mwezi. Lakini pia utoke siku 40 kila mwaka, ama utoke miezi minne kwenye maisha yako. Hapo mali yako na biashara yako itakuwa sio sanamu tena. Na hii ndiyo njia pekee ya kumvunja huyu shaitani ambaye ni sanamu mkubwa kuliko haya masanamu mengine. Hii ndiyo maana ya la ilaha illallah kwa jamaatu tablighi ambayo wanazunguka kuitangaza. Kwa kuangalia maana hii, kama Abu Jahali angekuwa yuko hai angetoka na jamaatu tablighi. Abu Jahali na Abu Lahabi wangelikuwa wako hai leo wakati Muhammad Ilyas anaanzisha fikra hii, hawa wangetoka naye miezi minne. Unajua kwa nini? Kwa sababu ugomvi wa Abu Jahali na Mtume. Abu Jahali hakatai kama aliyeumba ni Allah, au anakataa? Wala hakatai kwamba anaitoa riziki ni Allah, hakatai. Yote haya anayakubali. Ugomvi wa Abu Jahali na Mtume, alkufuru bitaghut. Kwa nini Muhammad ukataa miungu yetu? Hata mkisoma katika sira mnaona kwamba ilifikia hatua wakamuomba, basi waweke muda, leo tutaabudu kwako, kesho tutaabudu kwetu, almuhimu tuache na ya kwetu. Mtume akawakatalia na akamwambia lakum dinukum waliya din. Kwa hiyo kama Abu Jahali angekuwa hai angetoka na jamaatu tablighi, ikiwa hii ndiyo maana ya la ilaha illallah. Na huwezi ukaisoma shahada hii kwa tablighi zaidi ya hivi nilivyokuambia mimi, hauwezi. Mimi nimekaa nao siku 60 na kidogo, nitoka na dabaa tabliki siku 60 na kidogo kabla sijaenda kusoma. Kwa hiyo nilikuwa buruzugu mzuri kabisa, na nilikuwa nakurubia kwenda kwenye maulana kama ningewakubalia fikra yao ya kutokwenda kusoma. Na ndio maana hata niliporudi walinifuatilia sana. Na shekhe amezungumza kitu kimoja nimsaidie, sababu yeye hajawahi kuwa sati, kwamba kuna kitu kinaitwa joru. Ile joru ndo ijtimai kwa Kihindi ile. Ile joru ndo ijtimai. Ijtimai ni Kiarabu. Kwa Kihindi ile ndio joru. Sasa mimi nilihudhuria joru kubwa ya Nairobi. Walinitoa Tabora mpaka Nairobi kwa gharama saa wenyewe, kunipeleka na kunirudisha. Lakini nilipofika kule, kile nilolisema lilikuwa tatizo baina ya mimi na wao. Matokeo yake nilirudi peke yangu na wao walirudi peke yao. Na hiyo ndio hali ilivyo. Kwa sababu mimi niliuliza shekhe, tangu tumefika hapa hao jamaa wanazungumza, sijasikia hata mmoja anasema shurutu la ilaha illa. Hamna hata mmoja. Kwa nini? Hii inaita farqa hiyo. Inaita farqa shekhe. Haya mambo mengine unanyamaza tu. Ukishakaa na wanafunzi darasani utawafundisha kidogo kidogo. Niambia hapana. Kwa hiyo mati wote huu wataondoka hapa hawajui kwamba la ilaha inakanusha nini na illa Allah inathibitisha kitu gani. Itakuwa hii sio da'wa sasa. Na ukitaka kulithibitisha hili, nenda kamuulize tablighi yoyote, mtajie vitenguzi vya Uislamu hivi tuliposoma hapa asubuhi. Hatuweza kukwambia. Labda yule jamaa ambaye alitangaza kwamba asema yeye alikuwa Answari, alikuwa Salafi. Sasa alikuwa msikola Salafi afu nikaingia tablighi. Nikamwambia haijawezekana Salafi akaingia tablighi. Wao walikuwa khalaf, alafu kaingia tablighi. Kama yule aliyekuwa Majusi afu akaingia Shia. Kwa hiyo hujasalimika bado. Kwa hiyo hii maana ya la ilaha illa Allah iko kinyume kabisa na maana iliyozungumzwa na Allah katika Qur'an. Kwani Allah tabaraka wa taala amesema wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an. muabuduni Allah tabaraka wa ta'ala, na wala msimshirikishe Allah tabaraka wa ta'ala na kitu chochote. Kwa wakati unaamrisha watu ibada, ni lazima pia wakataze watu shirki, kwa sababu shirki itakuja kuziharibu ibada zao. Na Allah akawaleta mitume wote kwa jukumu hilo, kama alivyosema, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Wote hawa mitume wamekuja, an i'budu Allah, wanawaambia watu wao muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, na wanawaambia watu wao ijtanibu at-taghut, jiwekeni mbali na at-taghut. Usije ukafikiria twaguti watakayomsema tablighi katika yale masanamu matano ni yule uliyomsoma wewe katika usulu thalatha aliyezungumza Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab amezungumzia kule mwisho at-tawaghitu khamsa. Sasa wale ruhusu at-tawaghit sio wale waliozungumzwa na jamaatu at-tabligh. Sasa الكفر بالطاغوت نمسينجي ودعوة يمتومي والله عليه السلام بل نبي الله إبراهيم عليه السلام قال تنغاز وازي قد يمياك ناكوانبيا إنني براء مما تعبد مما جيوك مبالي كبيسا نفيلم نفو في أبود لزيما وجيتينجي نطاغوت لزيما وجيوك مبالي نشرك هلاف لبوثبتشي بداياكو والله سبحانه وتعالى.